واجب الاحترام شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالی کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلام پیش کرتا ہوں یہاں موجود تمام شمع رسالت کے پروانوں کو, ان تمام مشتاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جن کی دھڑکنیں مدینے کی پرفضا ہواؤں میں دھڑکنے کو ترجیح دیا کرتی ہیں, کہ جو مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر صرف ایک بات جانتے ہیں کہ ہم جس کے سامنے کھڑے ہیں راہ کرنے والا ہے, اور اس کی ایک نگاہ ہو جائے تو بے شک ہمارا دامن تمام تر مرادوں سے بھر جائے. سلام پیش کرتا ہوں ان تمام غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کبھی جنت کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں تو کبھی صاحب جنت کو دیکھتے ہیں. آپ تمام لوگوں کو میری جانب سے سلام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں امیر اہل سنت کو کہ جس موقع پہ اور جس وقت اور جن ساعتوں میں اس مذاکرے کا انعقاد کیا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہایت ضرورت تھی اس امر کی, اس لیے کہ جس انداز سے آج دنیا نعت خوانی کے شعبے کو دیکھا کرتی ہے اور نعت خوانی پہ جتنی گہری نگاہ اور جتنی کڑی نگاہ ہے اور جتنے ناقدین جس جس انداز سے تنقید کیا کرتے ہیں کہ آپ کے توسل سے کروڑوں مسلمانوں نے الحمدللہ اپنے سر پر ہرے امامے کا تاج سجایا, آپ کی وجہ سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوت جلی, کہ آپ کی سادگی, آپ کی گفتگو, آپ کا انداز اور آپ کا علم ہم جیسے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ بنا اور ہمیں یہ بتایا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہراہ پر جو گامزن ہو جاتا ہے دراصل اپنی مراد اور اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے. تو جس انداز سے ماشاء اللہ آپ نے ہم جیسے گناہگار مسلمانوں کے دلوں میں اس شمع کو روشن کیا, یہ بہت ضروری تھا کہ آپ ہی کے علم سے اور آپ ہی کی زبان اقدس سے ہم اس بات کو سنتے اور سمجھتے کہ آج کے اس دور میں کہ جہاں پر گستاخان رسول مستقل وار کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم جیسے لوگ جو غلامی کا اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں دراصل ہمیں اپنے اندر کی خامیوں کو کس انداز سے ختم کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری بنیاد الحمدللہ نعت خوانی ہے اور ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ بس اللہ کرے کہ ہم نعت خوانی زندگی میں بھی کرتے رہیں, لہجے میں اتارے جائیں تب بھی کرتے رہیں اور محشر میں جب حاضر ہوں تب بھی کرتے رہیں. تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ سوال سمجھ لیں یا میری استدعا سمجھ لیں, بہت کڑتا ہوں, بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب نوجوان طبقہ اور وہ طبقہ بالخصوص جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جب وہ انگلی اٹھا کے یہ تنقید کرتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب نعت خوانی کا رنگ ایک کانسرٹ کا رنگ ہو چکا ہے کہ جہاں پر باقاعدہ گانوں کی طرزوں پر نعتیں ترتیب دی جاتی ہیں اور بالکل اسی انداز سے جس انداز سے ایک سنگر آ کر گانا گاتا ہے اسی انداز سے یہ کہتے ہوئے بڑا مایوب گزرتا ہے, لیکن اب یہ کمپیریزن ہوتا ہے کہ اسی انداز سے ایک ناخواں آ کے ناخوانی کیا کرتا ہے اور نعتیں پڑھا کرتا ہے. تو میں امیر اہل سنت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرمائیے کہ جو ناخواں گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھا کرتے ہیں اور ناخوانی کے مقدس رنگ کو یا اس تقدس کو کہ جہاں پر ہم نے یہ سنا کہ نہایت ادب کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھا جائے کانسرٹ کا رنگ دیتے ہیں یا میوزیکل نائٹ کا رنگ دیتے ہیں, تو یہ کس حد تک جائز ہے, یا وقت کی ضرورت ہے, یا اس سے مکمل طور پہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے؟ ان سب آپ کی جو باتیں ہیں ان کو میں نے تقریباً یہ سب بیان کر دیا ہے الحمدللہ, اور واقعی اس کا دکھ ہوتا ہے. جیسے ابھی حاجی صدیق نے بتایا کہ وہ محفل تھی اور سحری کا وقت بھی ہو گیا اور وجدانی کیفیت تھی, تو وہ اب محفل نظر نہیں آتی, اب تو وہ معاذ اللہ اللہ اللہ اس طرح بولتے ہیں جیسے تک دن محسوس ہوتا ہے نعوذ باللہ. تو اس پر تو میں نے بہت مطلب یعنی کہ اپنے اشتعال کے ساتھ جذبات کا اظہار کیا کہ میرے اللہ کا نام اس طرح مطلب بگاڑ کر اور اس طرح مطلب یعنی کہ وہ میوزو کے رنگ میں ڈھال کر لیا جاتا ہے کہ اپنے باپ کا بھی نام کوئی لے اس طرح تو لوگ اس کو بیوقوف بولے جو اللہ کا نام اس طرح لے. اور پھر وہی جیسا آپ نے فرمایا پوپ سنگر کے انداز میں یا گانوں کی طرزوں میں, تو مجھے ان چیزوں سے اتفاق نہیں ہے. ہم تو پہلے ہم نے محفلیں دیکھی ہیں, ان بیچاروں نے, ان ناطقوں نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی کہ اس وقت کس طرح یکسوئی کے ساتھ ناطقوانی ہوتی تھی اور نعتیں پڑھی جاتی تھی. یہ طرزیں تھیں, وہ طرزیں ہی دوسری تھی. اب تو ان کو طرزیں شاید آئیں گی بھی نہیں, بہت مشکل ہے زبان پہ چڑھیں. وہ بڑی ڈوب کر وہ غم والی کیفیت, غم ناک طرزیں کہ وہ روتے تھے. ہم نے لوگوں کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے, تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو جاتے تھے. اور عجیب مطلب وہ سرکار کی زیارتیں ہوتی تھیں, سبز گنبد کے جلوے ملتے تھے, وہ کیفیات ہوتی اس شخص کی. اب وہ باتیں سننے میں نہیں آ رہی عام محفلوں میں. دعوت اسلامی میں الحمدللہ اب بھی وہ رنگ ہے اللہ کے فضل و کرم سے, جو دعوت اسلامی کے اجتماع ذکرات میں حاضری دیتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے. لیکن جنرلی محافل میں جو اب انداز جو ہے نا بالکل یعنی کہ بدل چکا ہے, وہ ذوق اور وہ تڑپ اور رقت کی جگہ جو ہے نا وہ پھڑک اور وہ طرح طرح کا مطلب یہ کہ جیسے ابھی آج اس دن فرما رہے کہ بچے رقص تک کرتے ہیں, اب یہ انداز ہے نا بہت یعنی کہ میرے لیے تو نہیں معلوم آتے حاجی صدیق والی کہ بالکل اب تو انداز چینج ہو گیا. اب وہ اس میں کیا سوز پیدا ہوگا, اداس پیدا ہوگا, عشق کیسے پیدا ہوگا؟ عشق تو آنسوؤں سے بڑھتا ہے. جب کسی کو روتا دیکھتے ہیں تو آدمی کو خود یعنی کہ دل بھر جاتا ہے. لیکن اب تو وہ بہت ایک مشغلہ ہو گیا نہ کلام میں اس طرح کے اشعار. اب جو جدید کلام ہے ان میں بھی سوز و گداز والے اشعار کم ہوتے ہیں, اب جمانے والا انداز ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ پچھلے انداز پہ ہم آ جائیں. ذکر والی ناطقوانی کا اب زور سنا کم ہوا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, وہ اس لیے کہ اب لوگوں نے شاید کہنا شروع کر دیا اس کی باغ ڈور عوام کے ہاتھ میں. تو اللہ کرے پچھلے انداز پر آ جائیں اور جو مطلب شرن جو انداز اچھا ہے وہ اپنا لیا جائے اللہ کرے صاحب. دیکھیں وہ جو ہے نا ذکر والی ناطقوانی جو مروجہ اس کی سی ڈیز بھی جائز نہیں ہے, اس کو بنانا بیچنا یہ سب ناجائز ہے. جن علماء کے نزدیک یہ ذکر والی ناطقوانی مروجہ ذکر والی ناطقوانی ناجائز ہے, موسیقی نما